أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكر، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ويا قومي وأي قومين ما ندر لي بحال أدعوكم سيزي çağırıyorum إلى النجاة كرتلوشا وتدعونني سيز beni çağırıyorsunuz إلى النار أتشا. Ey kavmim nedir bu hal? Sizi kurtuluşa çağırıyorum. Siz beni ateşe çağırıyorsunuz. Ted'uneni siz beni çağırıyorsunuz. Li'ekfura inkar etmeye billahi Allah'ı. Ve uşrike ortak koşmaya bihi ona. Ma leyse hiç olur mu li bihi ne? Nesneleri ilmum bilmediğim ve ana ben ise ed'ukum sizi davet ediyorum ilel azizi aziz olana, gaffar çok bağışlayana. Siz beni Allah'ı inkar etmeye ve hiç bilmediğim nesneleri ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ben ise sizi aziz çok bağışlayana davet ediyorum. La cereme, ennema, gerçek şu ki, ted'uneni siz beni davet ettiğiniz, ileyhi kendisine, leyse yoktur lehu diğer bir tarafı davetun davete fid dünyada, ve la fil ahireti ahirette de, وَإِنَّ كُشْكُسُزْ مَرَدَّنَا dönüşümüz اِلَى اللّٰهِ Allah'adır. وَإِنَّ elbette الْمُسْرِف۪ينَ aşırı gidenler de hum kendileridir اَصْحَابُ اَهْلِنِنْ nar ateş. Gerçek şu ki sizin beni davet ettiğiniz dünyada da ahirette de davete değer bir tarafı yoktur. Ve kuşkusuz dönüşümüz Allah'adır ve elbette aşırı gidenler de ateş ehlinin kendileridir. Fesetezkurune, yakında hatırlayacaksınız, hatırlayacaksınız. Ma ekulu, söylediklerimi lekum, size. Ve ufevvidu, havale ediyorum emri ben işimi ilallahi, Allah'a. İnne, şüphesiz Allah Allah, basirun, çok iyi görendir bil ibadi, kullarını. Size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah'a havale ediyorum. Şüphesiz Allah kullarını çok iyi görendir. Fevakahu, bu zatı korudu Allah Allah. Seyyiati, kötülüklerden. Ma mekaru, kurdukları tuzakların. Ve haka, kuşatı verdi. Bali kavmini ise Firavunu, Firavunun kavmi. Su'u, kötülük, azab, azap. Allah kurdukları tuzakların kötülüklerinden bu zatı korudu. Firavunun kavmini ise kötü azap kuşatı verdi. Tefsirlerin çoğunda Firavun taraftarlarının bu kişinin Hazreti Musa'yı tasdik ettiğini öğrenince onu öldürmeye veya işkence etmeye karar verdikleri, ancak Hazreti Musa ve İsrail oğullarıyla birlikte bu zatın Mısır'ı terk ederek kurtulduğu belirtilir. Ennaru, ateş. Yu'radune, sokulurlar ateşe. Aleyha, onlar guduven sabah ve aşiyyen, akşam. Ve yevme, günde tekumu, kopacağı saatun, kıyametin. Edhilu, sokun ale ailesini, firavune, firavunun ailesini. Eşedde, en çetinine azabe, azabın. Onlar sabah akşam ateşe sokulurlar. Kıyametin kopacağı günde Firavun'un ailesini azabın en çetinine sokun. Geçen ayetler kendini ilahlaştıran Firavun'un Hakk'a karşı bir takım tertiplere başvurduğu belirtildi. Ona karşı çıkan ve uyarıda bulunan kahraman bir müminden söz edilerek misal verildi. Ve bu arada hem Mekkeliler hem de yaşamakta olan inkarcı sapıklar uyarıldı. وَاِذْ يَتَحَاجُّونَ, ve birbirleriyle çekişirlerken fi içinden nari, ateşin içinde, feyekulu, derler duafa, zayıf olanlar, lillezine, taslayanlara, istekberu, büyüklük taslayanlara derler ki, inna, gerçekten biz, kunna, biz lekum, size tebaen, uymuştuk. Fehel entum, şimdi siz misiniz, mughnune, savabilir, anna, bizden nasiben, birazını, minennar, ateşten. Ateşin. Ve ateşin içinde birbirleriyle çekişirlerken zayıf olanlar büyüklük taslayanlara, gerçekten bize, biz size uymuştuk. Şimdi ateşin birazını bizden savabilir misiniz, derler. Kale, derler. Ellezine, o büyüklük taslayanlar, istekberu, büyüklük, inna, doğrusu biz, kullun, hepimiz fiha, bunun içindeyiz. İnne, şüphesiz, şüphe yok ki Allah'a Allah, kad elbette, hakeme, hüküm verdi, vereceği hükmü verdi, beyni arasında, el ibade, kulları arasında. Büyüklük taslayanlar ise, doğrusu hepimiz bunun içindeyiz. Şüphe yok ki Allah elbette kulları arasında vereceği hükmü verdi, derler. Ve kâle, diyecekler, ellezîne, bulunanlar. Nerede bulunanlar? Finnari, ateşte bulunanlar. Lihazeneti, bekçilerine, cehenneme, cehennem bekçilerine diyecekler ki, udu'u, dua edin. Rabbekum, Rabbinize. Rabbinize dua edin. Yuhaffif, hafifletsin. Anna, bizden. Yevmen, bir gün olsun. Minel azabi, azabın. Ve ateşte bulunanlar, cehennem bekçilerine, Rabbinize dua edin, bizden bir gün olsun, azabı hafifletsin, diyecekler. Yukarıdaki ayetler hak ile batılın devamlı sürtüşme halinde olduğu konu edildi. Ve batılı temsil edenlerin peşine takılıp şahsiyetini kaybeden inkarcı sapıkların ahirette bir araya getirileceği ve aralarında tartışma çıkacağı belirtilerek dünyada inkarcı zalimlerden uzak kalmaları hatırlatıldı. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته